Terima kasih. ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, मैं जो मिट भी गया तो अछूत मेरा सदा सच में रहे जिंदा। Tell me you don't like a man with his heart.